Şimdi yeryüzünde cereyan eden bir takım büyük kıyamet alametleri var. Bir de gökyüzünde cereyan eden büyük kıyamet alametleri var. Bunlardan bir tanesi işte güneşin batıdan doğması. Bunlar daha sonra gelecek. Yeryüzünde cereyan eden bir takım büyük alametlerden sonra gelecek. Çünkü güneş artık batıdan doğduktan sonra hadiste geldiği gibi tövbenin kabul edilmediği iki yer var. Neresi? Gazara esnasında. Yani ölüm sekeratı geldikten sonra Firavun'un yaptığı gibi. Firavun'un tövbesi kabul değil. Ha? Firavun'un tövbesi değil. Çünkü ölüm gargarası esnasında her şeyi ayan beyan görüyor. Öyle bir tövbe kabul değil. Bir de güneşin batıdan battığı yerden tekrar doğduğunu gördüğün zaman Allah'ım tamam ben pişman oldum, iman ettim, tövbe ettim demen de kabul değil. Çünkü artık sana bunca alamet, bunca işaret yetmediyse efendim senin bundan sonrası artık hüccet ikamet olunmuş senin hakkında hiçbir özrün de kalmamış. Bundan sonra yapılan tövbe edilen imanın herhangi bir manası yok. Anlatabildim mi? O daha sonra gelecek. Diğer soru bir de günümüze göre İslam azınlık olarak gelecek. Evet. Sokakta kıyamet gününde ama işte dediğimiz gibi bu alametler böyle hemen hemen yani birbiri ardına gelecek olan alametler fakat birbirine çok yakın alametler değil. Anlatabildim mi? Onun için müminler gelecek, hakim olacaklar, daha sonra İsa Aleyhisselam gelecek, Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam Allah'ın hükmüyle hükmedilecek. Ardından İsa Aleyhisselam'ın gözünün eriştiği, nefesinin eriştiği herkes ölecek. Daha sonra ehli kitap insanların hepsi imana girecek ama kitapsız insanlar kalacak, müşrikler kalacak ve İsa Aleyhisselam'dan sonra kıyametten önce insanların mümin olarak kimse yeryüzünde bırakılmayacak. Çünkü kıyamet insanların en şerleri üzerine kopacak. Kıyamet insanların en şerleri üzerine kopacak. Hadiste de geldiği gibi hayvanlar gibi yolda insanlar çiftleşmedikçe kıyamet kopmaz diyor. Yani böyle şeyler, zamanlar gelecek. Efendim. Hocam kardeşimizin sormasına rağmen ben diyeceğim ki şimdi İslam'ın garip hikmeti güneşin batıdan doğmasının esnasında mı garip olacak veya kıyamet günü çünkü bu o da Allah'ın sizin idamınızdan dolayı hocam şimdi çünkü dediniz ya hani dişi deveyi kapının önünde bırakacak ama kimse dokunmayacak. Bunların müddeti o kadar böyle uzun seneler sürecek şeyler değil bunlar. Alametler değil, işaretler değil. Yani. Evet. Evet. Evet. Çoğu kişi kendisine etki olduğunu iddia ediyor. Size verdiğiniz alametler tabii ki kimsenin şeylerden belli olur. Ama şimdi Mehdi çıkmış diye duyduğumuzda kontrolden mi geçeceğiz veya onu Allah Teala Hazreti bize şey yapacak, gösterecek. Yani onu Allah Teala gösterecek bize. Zaten hak üzerinde olanlar hemen tanıyacaklar. Tabi. Tabi. Buradan. Evet, sağ ol. Hristiyanlar zaten. Onlar tabi daha önce inanacak dediğimizden kasıt, hadislerin böyle gelmesinden kasıt, onlar daha önce inanmamış. Yani daha yani, sahip oldukları yani Hristiyanlıkla dahi amil olmayan insanlar. Yani, onlar ehli kitap tabi muhakkak suretten. Yahudilerle savaş var. Kaydetmeyin. Evet. Sonra. Ölmüş insanlar kıyamet şiddetine hesap soracak değil mi? Ölmüş olan insanlar o zamanlar. Kıyamet koptuğu anda ölmüş olacak. Zaten ölmüş olan insanlar kıyamete şiddetine komiser belki. Tabii yani herhalde bilmiyorum. Allah-u Alem. Allah-u Alem. Onların tabii ölmesiyle kıyametleri kopmuştur. Evet. Bekleyin ordusuna kaç kişi katılacak diye bazı söylediler var. Onların sahipliğine kadar. Yok değil. Değil. O zaman o dönemde peki... Onlar şey, o sayılar şeyde var, şeye de var. O zaman o dönemde... Bir dakika. O dönemde İslam var. Muhakkak. Tüm dünya. Yani bu Allah'ın bir şeyi yani yeryüzünde İslam'ın girmediği bir ev kalmayacak. Evet. Ondan sonra değil, yani bu böyle bir döner gelecek, uğrayacak. Burada kimse kaldı mı? Kalmadı. Evet. Buyurun. Şu anda hayatta diri yaşıyor. Bilmiyorum. Şu anda yaşadı. Var. Kim? Bilmesine imkan yok. Çünkü peygamberler dahi gaybı bilmiyor. Hatırlıyor musun? Ama yani Ebu Hanife'nin Fıtıl Ekber'i var. Yani ufak tefek fer'i mesele, cüz'i mesele hariç. Tamam, bir selef akidesi. Ve Fıtıl Ekber, yani Fıtıl Ekber'den kasıt büyük fıkıh, yani akideyi kastediyor. Ve Ebu Hanife'nin bu eseri maalesef öğrencileri tarafından, daha sonra gelenler tarafından özellikle maalesef alınmamış. Onlar Ebu Hanife'yi bu hususta, Ebu Hanife'nin bu akidesine razı olmamışlar. Ve tevil akidesine, yani kelamcıların sahip olduğu inancı baş tacı etmişler. Ve dolayısıyla isim ve sıfat konularında, diğer imani meselelerde Selef'in, Ebu Hanife'nin dört mezhep imamının yoluna muhalif olmuşlar. Ve bu büyük bir müşkül. Geliyorsunuz ufak bir fıkhi meselede ellerinizi kaldırıyorsunuz, ellerinizi göğsünün üzerinize koyuyorsunuz. Bu nereden çıktı diyor. Kendisi Ebu Hanife'yi ne sulukta alıyor? Anlatabildim mi? Yani Ebu Hanife, yani Ebu Hanife nefsini tezkiye etmeyen birisi miydi? Ebu Hanife'nin hiç gece ibadeti yok muydu? Ebu Hanife Allah'ı zikretmiyor muydu? Ama fukahanın da yani İslam alimlerinden de bilindiği gibi onlar sahabenin yolunu takip eden insanlardı. Peki tarikatlarda bu böyle mi? Tarikatlarda girmeyen yok arkadaşlar tarikatlar. Anlatabildim mi? Yahudilik de girmiş. Hindulik de, Hindi dinlerden de giren şeyler var. Yunan felsefesinden de tesirlenmiş tarikat. Tarikatta yok, yok. Her şey var. Mesela bazı öyle bir şey var. O diyor ki peygamber de Hanefi'ydi diyor. Maalesef. Evet. Sen sormuş muydun? Hocam. Efendim. Evet. Efendim? Cizye kabul etmeyecek. Etmeyecek. Şimdi cizye kabul ediliyor. Şimdiki İslam hukukunda İslam'a göre cizye var. Ama o geldiği zaman artık cizye kabul edilmeyecek. Ya İslam'a gelecekler ya da savaş. Efendim? Okuyun. Nakşibendi diye bir kitap var, onu okuyun.